imetimia saa 11 katika shughuli zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura Burundi, sawa na saa 12 mjini Jinja nchini Uganda. Karibu kufuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Kiongozi wa kijiji Gita za Tarafani Muhuta mkoani Rumonge azuiliwa kwenye kituo cha polisi kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo kuvuruga kazi za polisi. Watu wanaofanya biashara ya mlango wa nyuma katika nchi ya Burundi kukatiwa kesi za dharura na mali zao kupigwa bei na fedha kuweka katika hazina ya taifa, wizara ya mambo ya ndani imesema. Na katika habari za kimataifa, maandalizi ya tamasha la nyege nyege yapingwa mjini Jinja nchini Uganda. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, hapa studio mimi Lomarde niyo yabivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Kiongozi wa kijiji Gita za Tarafani Muhuta mkoani Rumonge yuko mikononi mwa polisi ya Muhuta tangu jioni ya Jumatatu hii. Miongoni mwa tuhuma dhidi yake ni kuvuruga shughuli za polisi, shutuma za kashfa, uasi, kuwaudhi wanaotoa habari kwa polisi, kuwafukuza watu kwenye kijiji chake kinyume cha sheria. Vyanzo hivi vinaonyesha kuwa taratibu za kisheria zinaendelea ili aweze kufikishwa mahakamani. Na aliyekuwa mshauri katika ofisi ya elimu tarafani Gitobe mkoani Kirundo amefikishwa katika gereza kuu la Ngozi Jumatatu hii kutoka jela ya vyombo vya sheria huko Kirundo alikokuwa anazuiliwa. Alihukumiwa kifungo cha miaka 4 jela na miezi 6 hivi karibuni baada ya kupatikana hatia ya kubadili alama kwenye karatasi za watahiniwa katika mtihani wa ajira pamoja na kutaka kupotosha uchunguzi. Hivi karibuni waziri wa elimu alimuomba mwenzake wa kazi kumfuta kazi Joeli Mukeza Ngango. Na daima kaskazini mwa Burundi, wakazi wa mitaa ya Gisagara, Kigobe na Kinya na mjini Ngozi wanalamikia uhaba wa maji unaoripotiwa mjini humo. Baadhi wanasema kumaliza wiki mbili bila kupata huduma hiyo, huku wengine wakisema kutimiza miezi miwili. Wanasema kuwa walio na uwezo wananunua dumu la lita 20 kwa pesa 600. Wanalitaka shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwapatia huduma hiyo kabla hajakabiliwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Idha hii imemtafuta mara kadhaa mwakilishi wa shirika Regideso mkoani Ngozi bila mafanikio. Simu yake inaita ikapokewa na mtu mwingine. Na baadhi ya vijana wawekezaji wa kazi wa mkoa wa Gitega wanaomba kituo cha maendeleo ya Burundi ADB kurahisishia vijana wanaoanzisha mashirika, hasa kwa swala la dola 500 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na 1250 nchini kati. Waliwasilisha ombi hilo Jumatatu hii mjini Gitega katika mkutano wa kuhimiza wawekezaji na kuweka wazi manufaa ya sheria ya uwekezaji. Swali jingine lililoulizwa linahusiana na masharti na vigezo vinavyotakiwa ili Murundi aanzishe shirika akishirikiana na raia wa kigeni. Na taasisi ya waganga nchini Burundi nasema kuwa nchi inapata hasara kubwa kutokana na uwepo wa waganga wanaoelekea katika mataifa mengine. Naibu kiongozi wa taasisi hiyo anapendekeza mafunzo ya kuhimiza wanaobaki nchini Burundi ili wapate kuelewa umuhimu wa kuitumikia taifa la Burundi. Aidha, Philbert Sendegeya anakumbusha kuwa swala hilo la waganga kuhama nchi yao wamelifikisha katika wizara ya afya ili itathmini njia ya kulimaliza. Punde ni habari za kimataifa. Radio Isanganiro ni habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, Rais Samia Suluhu Hassan amempa miezi 6 mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa ufupi kushughulikia tatizo la kukatika kwa umeme ili kuondoa kadhia hiyo kwa wananchi. Nyamo Hanga ameteuliwa kuchukua nafasi ya Maharage Chande ambaye ameteuliwa kuwa posta master mkuu shirika la posta Tanzania. Mitambo ile kwa muda mrefu haikufanyiwa service. Sasa tunakwenda kuifanyia service kwa pamoja. Na tunapofanya service lazima mengine izimwe, mengine iwake. Kwa hiyo kuna upungufu wa umeme. Mbali ya hicho, climate change. Tuna tatizo la jua kali sasa hivi. Maji yametupungukia. Kuna mgao wa umeme. Mashine inabidi ziwashwe. Hii the alternate ili umeme tuweze kuupata. Kwa tatizo la kukatika katika kwa umeme si la mtu, ni letu kitaifa, mipango yetu. Kwa hiyo sasa tumejipanga vizuri. Tunafanya ukarabati wa hizo mashine. Lakini pia tuna mipango mengine ya kujenga masubstation na mengine na mengine, kuunganisha mikoa kwenye grid ili umeme usikatike. Kwa hiyo nenda kaanzie pale maharage yalipofikia. Sawa. Najua utaweza, nakupa miezi sita na kuangalia pale TANESCO. Kazi yako ya kwanza kusimamia ukarabati wa hiyo mitambo. Lakini baada ya miezi sita nisisikie kelele tena za kukatika kwa umeme. Naam, huyo alikuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha television cha Azam TV. Na zaidi tukizalia nchini Tanzania, zaidi ya ndege wavamizi milioni tano aina ya kwelea wameuawa katika msako mkali nchini humo, mamlaka imesema katika taarifa iliyoripotiwa kwenye vyombo vya habari vya ndani. Ndege hao walikuwa wameyavamia zaidi ya ekari 100,000 za mashamba ya mpunga katika mkoa wa Manyara kaskazini mwa nchi na kusababisha hasara kubwa kwa zaidi ya siku nne. Maafisa walitumia ndege zisizo na rubani kunyunyizia makundi ya ndege kwa kuua ndege. Gazeti la Tanzania Times limeripoti ndege hao wavamizi walikuwa na uwezo wa kuharibu zaidi ya tani 50 za mazao ya chakula kila siku, kulingana na Gardman Mumbuko kutoka mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Ndege aina ya kwelea mara nyingi huharibu nafaka kama mchele na ngano. Mnamo mwaka 2001, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO likadiria kuwa mazao yenye thamani ya dola milioni 50 yanapotea kutokana na ndege kila mwaka, wengi wao katika Afrika iliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Na viongozi wa Uganda wametofautiana kuhusu kuandaliwa kwa tamasha maarufu la Nyege Nyege katika jiji la Jinja mashariki mwa nchi hiyo, ambao wakosoaji wake wamelezea kuwa wanaendeleza ukosefu wa maadili. Nyege Nyege, tamasha la kila mwaka la muziki na sanaa ambalo limekuwa likifanyika nchini Uganda tangu mwaka 2015, ni moja ya tamasha maarufu lakini lenye utata katika Afrika Mashariki. Baadhi ya viongozi wa Kiislamu wa Jinja wakiongozwa na kadhi wa wilaya ya Jinja Sheikh Ismail Basuga Adi wamepinga kufanyika kwa hafla hiyo mjini humo. Hata hivyo, waziri wa Uganda wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Alitwala Kadaga amekosoa msukumo wa viongozi wa Kiislamu kupiga marufuku tamasha hilo, akiwataja watafutaji binafsi wanaojifisha nyuma ya dini. Alisema siku ya Jumatatu kuwa tamasha hilo halipaswi kufutwa kwa sababu za ukosefu wa maadili, kwa kuwa halihudhuriwi na watoto. Katika miaka ya nyuma, baadhi ya viongozi wa Uganda walipigania kupigwa marufuku kwa tamasha hilo ambalo wamelitaja kwa kuwa kitovu cha uashirati na mapenzi ya jinsia moja. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC. Na turejee nchini Burundi, ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani inapendekeza kuwa mtu atakayekamatwa akifanya biashara ya magendo ahukumiwe katika kesi za dharura, na mali zilizokamatwa zipigwe bei kisha pesa iingizwe katika hazina ya taifa. Martin Niteretse, waziri, amependekeza hayo Jumatatu hii katika mkutano wa kupiga vita biashara hiyo alioendesha akiwa pamoja na waziri wa sheria, mkutano uliojumuisha wadau wote. Baadhi ya viongozi walitilia shaka utekelezaji wa hatua hiyo, kuwa baadhi ya majaji hawatakubali kwa misingi kwamba hawakupata maelezo kamili. Clovis Nyonguru alikuwepo na kuandaa taarifa ifuatayo. Waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii Martin Niteretse anabaini kuwa mwelekeo wa rais wa Jamhuri ya Burundi kuwa mnamo mwaka 2040 nchi ya Burundi kuwa taifa linalojitegemea, huku mwaka 2060 ikawa nchi iliyoendelea, si rahisi kufikia mwelekeo huo wakati bado kukishuhudiwa biashara ya magendo nchini Burundi. Anaongeza kuwa ili hilo litokomezwe, kila mmoja atakaye kamatwa atakatiwa kesi ya dharura, bidhaa zake ziuzishwe na faranga zingie katika hazina ya serikali. Anaarifu kuwa hata gari litakalo kamatwa likisafirisha bidhaa, baada ya kukamatwa nalo litauzishwa pamoja na bidhaa. Baada ya magavana waliopata fursa kutoa maoni yao, wanaeleza kuwa na wasiwasi kusema kuwa baadhi ya mahakimu wanaweza kutokubali hatua hiyo ya kesi za dharura, huku akisema kuwa sababu hawakufafanuliwa vema namna biashara ya magendo inavyokatwa kwa kesi kama hizo. Kwa hiyo waziri wa sheria Dumini Banyimbona anatuliza kuwa atashiriki na mahakimu wengine wakiwemo na viongozi tawara ili mambo yote yaende sawa. Matoni Teretse, waziri wa mambo ya ndani, aliwataka viongozi tawara kumwandalia orodha za watawaliwa wanaofanya biashara ya magendo. Na kwa taarifa hiyo ya Clovis Nyonkuma, tuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomarde Niyoyabivuze.